أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسن جتابين جن بعون الله ومنته ñu ngi won ci balegi ci ghazwatu bani al-mustaliq ci depp gi ñu xamé ko tamit ci ghazwatu al-muraysiya ñu ngi won ci netali xew ci retour bi yonu retour bi de muraysiya a medine ñu ngi won ci te gisoon nañ ko te jéxal ko taay amna lu ci dess bu de riwaya imam al-bukhari bi rahmatullah alayhi jéxalon nañ ko ci hadithul ifki di netali dur wu reuy wo wele wu mag wo wele te yeme mi nga xamne mom lañ tegon ci loosu se sayyidat aisha umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha warḍaha gisoon nañ netali bi kon riwaya imam al-bukhari ba mu jeex rahmatullahi alayh gisoon nañ ni nga xamne non la kon suñu borom wacce ay aya ci suratul nur yo xamne inshallah taala mom lañuy jëk gis légui dooro continuer li top ci soir bi ndax bu de riwaya imam al-bukhari rahmatullah alayhi fofu la yam waye tamit buñu fatte ñu ngi won ci tarjama sayidina safwan ibn mu'attal as-sulami ثم الذكواني رحمة الله عليه السلمي من بني سليم على السلمي ذكوان مومتي بنو سليم لبوكون ثم جناوغي الذكواني بوكوتي وبني ذكوان موم صف سيدنا صفوان بن معطل نيغي وونكون waxon nañ na mu'attal du mu'attil fogna lol la ñoxon wu ñëk ba mais lolou njumte la mu'attil safwan ibn mu'attal as-sulami rahmatullahi alayhi kon riwaya imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi mom moñu agalel nak netali bi deug deug mom moy kiñu motali netali bi way lolou dinañ ci ñew ginnaw kon buñu gisee aya yoyu nga xamne dañ ñew digge won ne tay lañ koy gis ndax waxtu wi mo joton mo jégué won kon suñu borom kon kérok bi nga xamne kon ci la yonnati bi alayhi salatu wasallam ñew ila bayti siddiq dal di def discoursum bobu wax ak sayyidat aisha radiyallahu anha ngir budene da def bakar da am njumte dafa njum ci bakar bim def ba def bakar bom na ko reconnaître ndax budé jam bi mom lo man di def ci bakar bo reconnaître dal di tu taballahu alayhi bur yalla dal di lay nangul su tu dal di lay djegal waye budene defuko bur yalla dinako setal fasayubarri ukillah azza wa jal legi ak ñom fa demé won ba wahyu bi wacc kon gison nañ aya yoyu nga xamne mom lañ wara gis ni ba'da uzubillahi minash shaitani rajim kon ñu jangat ko ndax bari wul mune 10 aya ñoo wacc ci mom diko setal mom as-sayyidatu aisha bint as-siddiq radiyallahu anhuma ta moy aya commencé aya 11 ci suratul nur ba aya 21 fofu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon don waxna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قال آية يونان موي آية يواتد ستال السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وارضاهما واي بو فاتلكو غيسون نانتي جتاي بي ويسو كنبي يا خمنه تي لا اي يي واتي تي روايه وين غيسون ني صحيحين تي ني غيسون روايه امام البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعيل رحمه الله عليه وعن نبيه وخرنا سيدنا الصديق لباي مام سيدتي عائشة رضي الله عنهما دنك غيناو بيغا خامني سي لا اي وات مو وات يالا ن دوتول دفلات مصفح بن عثاثة ميغا خامتني مام صديق الامه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه موي كيغا خامتني ني موكو دون يور دون كو يورال ديباسام اك ليب مونا ماغي وات سي يالا ن دوتومako defalati dara ginaaw bi mu tege ci sama dom li mu tek ci ñom suñu borom nak sayyidatu aisha neena suñu borom dal li wacc aya bi tegu ci aya yi ñu jang mune wala ya'tal ulil fadli wala ya'tal ulil fadli minkum wassa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قلنكم عسي آية يسأل سيدة عائشة kon suñu borom ne innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum mune innal ladhina deug deug gaay nga xamantene ni ja'u ñom ñoo dikke bil ifki li nga xamantene ni moy wuure wi tek ko ci loosu sayyidata aisha dal dikoy créer dal dikoy tuumal li nga xamne moy njaalo de mune ñoo ñoos batun mboro lañu mboro lañ mo xamne nak mu topp lañ la hos ba danaka ci 10 lay tambale je may 40 moy kon mboro lañu mo xamne min kum ci en julli ñi lañ bok bu len tuumal kenn bu kenn ne xamna jifi la wala xamna yi nga xamne ñoy abadatul awthani la inek fi ci medina xawantene ni ñom suñu ñom bu julli lu baax bo demé ñom ci seen bop ñoy ñi nga xamantene ni ñom ño créer affaire bi dé suñu borom subhanahu wa ta'ala né nak dédit usbatun ñoo ñu am mbolo lañu ño xamné minkum ci yeen julit ñi lañu bop kon nak gisoon nañu ñoo ñoy ñan gisoon nañu né sé ki nga xamné mom moy abdallah ibn ubay ibn salul mi nga xamantene ni kom ko do doon wota ñu julit mom ñu boole ko ci julit yi ci kaw loolu waye gisoon nañu ño xamne ñu bax lañu won comme ni nga xamantene non la newe ci riwaya imam ñewé ci riwayat yi muy sayyidina hasan ibn thabit nekkon poetu yonante bi alayhi salatu wassalam waye sayyidina mustah ibn uthatha mom innon sahaba bu mag bo xamantene ni ndaxa fekke won na sax ghazwatu badr ak ki nga xamantene moy as-sayyidat hamna bint jahsh radiyallahu ta'ala 'anil jami' mu gis ne ni ñepp moy ñi nga xamantene ni ci lañu motax mu ne ak ñeneen ak ñeneen motax mu ne uswatun am mbolo lañu dañuy créer ni dur wi ñi nga xam nañu fomenté histoire bu reuy ni te de graw nga xamantene ni dara amu ci uswatun mbolo la min ku mbokk ci yeen julleen ni kon nak do lolo nak la tahsabuhu bulen fogné nak sharran lakum yeen ñi nga xamantene yeen julli ñi bulen fogné xabar bobu sharran lakum baaxul ci yeen nu bon la ci yeen de waye bal li am ba des moy huwa mom de xabar bi ni nga xamné ndax lan test la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal li ci test ñi nga xamantene ñoo ñu ko gum deug waye tamit test senu prudence test tamit ñi nga xamne ñom la dal ko melni sayyidata aisha ak ki nga xamne moy suñu sangu ñun ñepp di yarante bi alayhi salatu wassalam test julin ñi nga xamantene ni nonu lo len dalé moy li nga xamantene ni nonu muñjiñ ci jëlé waye muñ lepp nga gis na xolal ku melni yarante bi alayhi salatu wassalam amul benn décision bo xamne jël nako ci affaire yi moy comme ko wahyu bi ñewul mom limu def moy té ci mbiri di consulter ñi nga xamanteni ñoyal aqarib kama ra'aynakum niñu gissawon mom alayhi salatu wassalam kene dafa consulter sayyidina ali ibn abi talib di asadullah al-ghalib ak sayyidina usama ibn zayd الحب ابن الحب رضي الله تعالى عن الجميع دال دي لن كونسلت لاج لن لي خمانتني ني مو خيو تي وفي سيدته عائشه ندخ داي تاخالكو مو ولا داكوي تي وايي تاميت غيسون ناني تاميت وقتانون ناتي اك بن سخنام دي سيدته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها اك بن جام بو جيجين دي سيدته بريره ni nga xamantene mom la ko sayyidina ali ibn abi talib daldi won ni nga xamantene won daldi jundu nako nak sa salil jariyat tasduq nako lajal ki nga xamantene moy ndaw su jigen soso ndaw su jigen si di ki nga xamantene moy sayyidatu barira bu ko defé dina la deugal lol lepp yonentene alayhi salatu wassalam def ko waye ni nga xamantene ñoy julit ni nga xamne mbir mi metali won metti won na len waye ñom ñu weddi lepp borom bi subhanahu wa ta'ala ku ci melni tamit sayyidina abu bakr ak wa keur da siddiq ummu ruman alayhima ridwanul mannan nga gis ne yoy yep kon mbir mi mu ne contest bo xamanteni ni suñu borom subhanahu wa ta'ala قم لي وقنا تبارك الذي أنزل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جناب مبارك بكي ne barkel na be yadi bar gi nga xamantene ci loxom na ne nguur mom bur yalla mom mu daldi wax tek ci ay ghafur mom moy aji jeegala kon gi aji yeurema kon gi mu ne moy ki nga xamantene ni mo bindu de bindu dundu pour lang bo tax nga def lol yow borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne li yablu wa kun ngir mu testelen ayyukum ana ken ana kan ci yene nit ñi ahsanu mo gina rafet amalam jeuf kon nak ñu xamne kon yi yeb ay test la lolo tax julit bi dafa wara xamne lepp lo xamantene ni lu koy dal la lu koy garal la ci am dundam dafa wara xamne li test la bo xamantene ni boromam subhanahu wa ta'ala mom moko dogal ngir xol ndax mom ta yakunu min as-sabirin am la budene lo xamne lu metti la mu xol ndax day bokku ci ñinga xamne dañuy gëy muñ te bo yalla subhanahu wa ta'ala rek tax wala deet wala bok du bokku ci ñoñu ngay budelu neex la mu gis xol est ce que huwa min ash-shakirin am la ndax est ce que sama jam bi mom buma ko defale xewal ndax day bokku ci ñi sante wala deet kon nit ki dafa wara def julit bi lepp lo xamantene ni dafa daral dal di dal ci dundum mo xam lu neex la mo xam lu nakari la ndax suñu borom tam mom day fitnal nit ñi wa nablukum bi sharri wal khair fitna kon ñu xamne kon fitna du lu bon rek test bobu preuve bi du lu metti rek waye tamit bu neex nga nek ci data teulux daga xamne lolé suñu borom subhanahu wa ta'ala mo lay testé kon lool nak la julit bi wara jangé fi moy motax suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamantene ni limu wax fi moy mbir mo xamne ndaxa kat a première vue da nga nan nak li nak mom lu metti la li nak mom ak mbon la sax lo xamantene wax deug mom sharrun mahd mom bon la go xamne mom c'est bon la bo xamne mom amul yiw newu ci amul benn côté bu positif li dal manuk neen la neen moy touma gi nga xamne mom lañ lalon ci loosu sayyidatu aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā moy tek ko ci deru ki nga xamne nak moy sayyidul anam wa barakatul anam sayyidina muhammadin alayhi as-salātu was-salām ndax mom soxnam lañu touma ci li nga xamanteni ni moy li ngi ñaaw ci tuumal muy ndialo waye lool lepp nga xamne lool da nga nan li sharrun mahdula way li mbonu kessela suñu borom ne dedet du sharrun mahdude motax muné innal ladhina ja'u bil ifki asbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum muné bu len fogg ne nak bu len japp ne kon histoire bi problème bi du rewi bu len fogg ne sharrun lakum mom lu yees la lulul ci yeen waye au contraire bal li am ba dess moy huwa mom de gis nga xew xew bi ak gi ci xew huwa mom de khairun lakum mo gën ci yeen de li kulli mri'in ndax nak xolal kenn ku nek ci mbolo mom mu la limal ne ñom ñoy ñi nga xamantene ni ñom ñoo dikki li nga xamne jaawu ñoo dikke bil ifki ci dur wi mu ne li kulli mri'in minhum kenn ku nek ci ñom mak tasaba minal ismi dina ngar daj jota dina yorde ta kenn du ko remplacer ci lolu dina moy responsabiliser dina dem ba jeex li nga xamantene mom la dal di def ci bakar li nga xamantene ku nek rek par bi nga occupé won charger won ci di indi mbir mi diko siwal ku nek sa par bang ci def bur yalla dina la fay lu tolo lolu ci li nga xamantene ni moy mbugal le mun walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim mun kanta nak ki nga xamantene ni tawalla moy ki nga xamantene nak mom mo charger wo kibaru li gina reuy nak ci mbir mi nga xamne c'est mom comme moy kan moy abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith mom mi nga xamantene nak sincèrement mom réellement nak mom moyenu mbir mi moy ki nga xamantene ni mo ngar da jo mbir mi nak nga xamne de go comme li nga xamne lolou lañu gissewon ci riwaya bi ne mom yu sha'a indahu da yutahaddathu wa yuqirru humma yastashwi moy ne mom nim don def mom abdullah ibn ubay ibn salul rabi alayhi lanatullah nim don def moy da don tok melni saway nak mom mbir yi mom danaka mom mbir yi concerné wuko waye nak dëng koy waxe bu ne ci mbolo dey tukku gaay ba gaay nga xamne mom dañ ci commencer di def lo di commencer nak di xous di yaatal mbir yi di polémiquer ñom mu ne fa ñukoy waxtane fa mom muy deugal en deug mom kay mom yémené dé moy mom mom nak nga xamné mom lepp moko soké wayé nak ci biti bo sétlo da ngay fogné mom du ci dara dekete yo huwal munafiqul khabith huwal mujrimu shaqiyul awwal al wahid di nga xamantene ni mom danaka mo soké lepp suñu borom nak né gis nga wajoñu nak mom lahu ñel nako adabun bugal azimun gum magga mom bugal mu mag moy li nga xamantene ni mom mo koy xaar motax gis nga aya bi gaay mom ci abdallah ibn ubay ibn salul mi lay wax nga deg nak len nak ci nawasi bi nga xamantene ni ñom ñoy am salul rafidhay rek xam nga rafidhay ñoy les suite do de cimain yi ngay gis iran ak yoyu ñi nga xamantene ni moy les 12 les ñom lañuy wax les imamiya moy gaayoyu moy côté biñu meloon ci wa banu umayya dal di len contre tam ñi nga xamne non lañ contre won sahaba ba legi sahaba yu bari nga xamne dañ len di saga di len wax lu melni xeme lu mel non amna nak benen côté bo xamne moy le contraire ñoo xamantene ñom lañuy wax nawasibi ñom li ñi def moy ñoon daño contre sayyidina ali ibn abi talib عليه رضوان المنان رضي الله تعالى عن الجميع موم نك موم نيوم را نون نواصبي ني فخ نك نان دن وي نيرمي والذي تولى كبره كوك موي سيدنا علي بن ابي طالب وهو كاتب بهتان مبين تا لولو اك كات لا بو خمانتني ني غو لير لا ناخ نيوم ني ني وخو موي سيدنا علي موتاخ ما باري ني فخه نا جامونو يوي سورتو تي جانواي جامونو عباسي دي دوله العباسيه ني نك وا بان كي damono ye abbasidi ak ni nga xamantene moy banu umayya gay ñen ñi ci abbasidi sax ñu ñew di fexé nan gay gis ngeen gay ba yenn comme ni mu ñewé ci sayidina az-zuhri sayidina imam ibn shihab az-zuhri rahmatullahi alayhi kene dafa dugg ci ki nga xamantene moy hisham ibn abd al-malik moy banan afwan non ci wa banu umayya ndax banu al-abbas ñoni benen affaire la moy ci wa banu umayya moy ci côté les marwanid di nga xamantene ndax ñom la fek ñom hisham ibn abd al-malik ibn marwan moy nak bi nga xamantene lool la gaay gemlo won moy ñi nga xamne gemlo yeen bur yi ne len koku moy sayyidina ali ibn abi talib alayhi ridwanullah legi nak bi nga xamantene motax imam az-zuhri rahmatullahi alayhi salih ibn kaysan dane mom gaay ñew ne ko mu ñew top ci bur bi munako an mu fekk ko moy jang alquran ne ko manil ladhi mu laj ko ne ko manil ladhi tawalla kibaruhu koku moy kan aya bi koku moy wax nan alladhi tawalla kibaruhu moy ki nga xamantene kero ki histoire bi moy ki nga xamantene ni mom mo yenu mbir deug moy mo charger wu affaire yi presque lepp moko soké koku moy kan mune mom muneko ki nga xamantene koku moy abdallah ibn ubay ibn salul bur bi nako kadapta wax nga lu moy li nga djumba ndax arab bu ne kadapta tekewul comme ñun wolof yi moy rek fen nga wala waxo deug moy ne djumba dede bur bi nako djumga ne du lolu kon nak kan la muneko kon kan la muneko ali ibn abi talib neena biñu toge non rek imam az-zuhri rahmatullahi alayhi wa daldi dugusi muneko ya zuhri muneko ya abubakar ndax lolu moy imam az-zuhri moy lolu la dañ koy dakantalam bokku na ci abubakar waye mo ngi tudon muhammad ibn muslim muhammad ibn shihab ibn imam az-zuhri rahmatullahi alayhi muneko man alladhi tawalla kibra muneko koku de moy koku moy ki nga xamanteni tawalla kibra ho comme ko rang mako laaj koku nak moy ki nga xamantene ni moy abdallah ibn ubay ibn salul alayhi lanatullah muneko kadabta muneko wax nga lu amul imam az-zuhri mer neko man may wax lu amul wallahi law sami'tu da'iyan munadin yunadi fi sama anna allah ahalla al-kadhib ma kadhib muneko way muné bour bi man nga nan wax moy khalifa djulli yepp munoko yow man zuhri nga nan man ma wax nga nan man lima wax du deug wallahi ma ngi wacc yalla ne buma deggol tok fi ñu tok ma degg ko wax ci asaman ci ne sax bur yalla daganal na wax lulul non watna ci yalla man zuhri duma wax lulul non nga nan ma kadabta allahu akbar gis nga motax mukhalasatul al umara gis nga lolou du ñepp ko man de motax borom xam xam comme ñu ñe ci asari même yenn hadith yi di wax naan moy lolou nonu nit ki bu ko defé bo moy wul cieru ñum yalla am da koy yobbu moy ne da koy ñak ndax lan moy ne wara deug ñi nga xamne waroko manoko yi nga wara taxawé ndax kat kalimatu haqq inda malikin jair lolou ñu bari manuñ ko ré moy wax deug ci kanamu bur bo xamne dafa deug ndax tay limu wax ni du nonu même bu déne duñ né abdul malik isham ibn abdul malik ibn marwan mom ci bopam dafa deug dédé waxu ñu lolou dé waye dañ né moy wax na lu lool moy wax lo xamne li ni déméwul ni ta kenn yobbu ko ci loolul mu japp ño xamne moy ñukoy wax lu leen neex nga xamne ñom ño ci nawasibi nga xamantene ñom leen lañ moy ne contre ñoo contre sayna ali nabi talib ñu ne lool la mom nak mu jappé ko ar avant content japp ne gaay comme que ñi dal ñu ngi leen di wax ne borom xam xam lañ mom mu japp ne li ñu wax non nonu la nekete yo miridu non sayna imam az-zuhri nak ne ko mané law bay yow man may wax yow nga lañ mama wax xam li may wax nga nan ma li ma wax du deug wallahi watna ko ci yalla buma deggone kuy wax ci asaman si ne gis nga bur yalla ci bopam daganal na li nga xamne moy wax lu amul kon nak man duma ko wayo kon nak nan nga may nan ma dama wax lu amul han al wan hisab al walid ibn abd al malik lawon al walid ibn abd al malik afwan mom moy bour bi nga xamantene mom la fekkon moy jang innal ladhina jaawu bil iski hasbatum minhum mu ñew nako ne ci benen bi waye da nako ya ababak man tawalla kibruhu minhum alaysa ali ibn abi talib neena da mu nako waye mu nako yow abubak ana kan moy ki nga xamantene ni mo ngarda jo mo charger won li gina reuy ci mbir mi ci fomante histoire bobu ñu fomante won est ce que du sayyidina ali ibn abi talib neena mané sama xama xel né ah way lan lay wax ndax buma né dedet li benen la buma né dedet moy né mo bour bi won tay mer buma ne waw lima waxtu non mané man nak laqad awadina allah ala sidq khaira mune man nak bur yalla mom yagna ma moy limu baxok man ku wax deug fuma waxi deug dama ci genn kon nak deug lay wax mané ko du mom du ki le ki mu don moy abdallah lakin abdallah ibn ubay ibn salul kon lol de kon nak motax nek ak umara uy lolou dafa nek lo xamantene ni sank dama na salih ibn kaysan sulayman ibn yasar la sulayman ibn yasar mo dugon ci hisham ibn abd al malik ndax ñaari histoire bima mujjé wax ni gogo al walid lawon de waye benen bi moy bima ndek wax bobu non al walid ibn abd al malik mom la mujjé wax ni bi imam ibn shihab nan buma waxé deug moy du ko neex waye buma waxé li nga xamantene ni du nonu moy ne doyet buma waxé lo du nek non takat bur yalla mom limu adam man moy fuma waxé deug mu gennema ci kon deug lay wax benen bi nak sulayman ibn yasar du salih ibn kaysan sayyidina sulayman ibn yasar la mom mo du gon ci hisham ibn abd al malik munako yaw sulayman ana kan moy tawalla kibaruhu man huwa قال منكو عبد الله بن ابي منكو كذب تا واخ غول امول هو علي موم موي علي منكو waaw bo amru mu'minin bo kon bo ya affaire yi dal ya ngi no yeena ngi nonu dal bon yow dal ya ngi non ya gi ma xam ni ngay wax bon man dégager wu na man légui nak neena imam az-zuri duggu munako ibn shihab man alladhi tawalla kibra munako ibn ubay munako kadabta huwa ali wax nga lu amul mom ali la radiyallahu anhu munako ana akzabu la abala wala lol ko ana nako Il me chame le bourg, il me chame le meilleur. Ta, man ganan kim. Man ganan wakna lo amou. Ana akne, man may wakna amou. La abala ke yal nabul am bayrek. Moi, kwa yo. Tim yaw ganan ma, ak koman du do. Yaw man ganan wakou mdug. Membure yaye khalifa. Man may wakna amou ki al khura. Moi, il kham gololo graw la. Moi, de ko jele kaw. Membure bourg après. Wow, ñi ñoo mëna nekk tay bour gi melni di tenir langage vérité ak ku man do ay président ak ministre ki conseiller amul dara bo fa newe mu wax lul non ouais ak niñ koy waxe surtout mu melni gaw ma ko mbir mi li la légui nak neex na la neexu la parce que man limay wax peut-être say opposant lay lay yok peut-être waye moy deug gi man mom lay wax lo beug ma fomenter histoire yo xamne amul la ana akribo man may wax lu amul la abala ko way yalla nga ñak bay yalla na bul am bay tim wallahi law nada munadin minas samai anna allah ahalla al kadiba ma kadab munako mangi wati yalla bu ben way muna dim ben aji wote won ci kaw asaman ne bur yalla de dajanal na li nga xamantene ni moy wax lu amul man initiative duma wax lu amul moy wayo hadathani urwa wa sa'id wa ubaydillah wa alqa ma'an aisha an alladhi tawalla kibru abdullah ibn ubay wala mo und cialet ne ko man yow nga nan man may ma waxul lu amul yal na nga ñak bay yon gis nga man dara abd man buma degone amna ko bur yalla daganalna waxlu amul do waxlu amul man hadathani netalina urwa mo man netali sa'id ibn al-musayyib alqama ñun ñep ñoma netali mané wayo ñom ñep ñoma netali wa sa'id an aisha ñu jël ci aisha mu ne ki nga xamne koku la moy moy abdullah ibn ubay ñen bëgguma wax ne moy ali dara la ko dul wax allahu akbar kon lool la moy ku manul lool yow gis nga sa ngëm yalla nang ko préserver ndax bo moy tul da ngay muju nek nafiq bo xamne ñoom xam xam yi nga xamne ñoom lañuy jëk duggal safara bo moyul ci ñoon ngay bok voilà motax ay and ki bour ni lool sax wuru li gën moy nga bañ ko def ta nak lolou setlul kep ko xamne mo nan mom woluna bopam way lolou mom dara mom woluna bopam mom buri mom alalu adina kiwu ko setal rek boko xamone ay at avant lolou amna teug yo xamne mom la don tenir manatu ko tenir ndax lan ndax politique gouvernement bi ni defandre dafa wouté li nga xamantene ni dafa wouté li nga xamantene ni moy lim do wax principe bim do wax ay lim do wax hadith lim do wax legui nak lu fa muju moy mu commencer di won di lem hadisi di len weñ di len no di len tawi ba ni nga xamantene ni ci lay depo ak li nga xamne mo neex ki nga xamne moy patron kon lolu graw la kon nak boñu continuer kon koku xamnañ ne wallazi ki nga xamantene ni kon suñu borom ne li kulli imrin minhum gis na mbolo mi dal di andi li nga xamne moy duru wi de li kulli imrin mel na kenn ko nek minhum ci ñom maktasaba li nga xamne mom la faggu minal ismi ci bakkar bi walladhi tawalla kibruhu kanta nak ki nga xamantene ni mom mo yanu won li gina reuy ci mbiri moy abdallah li gina reuy ci mag ci bakkar bi di ci xous ta moy ki ko tambali min ni diko tawi ci kanamam mu koy deugal ak yoyu koku minu la ho ñel na ko azabun mugal azimun go xamantene ni gu roy la mun laula yi samiatumo way laula aka neexon laula ana lan mo len tere won yeen ñi ni yeen mboro mi nga xamne da ngay na xus gem li gay doon li nafiq bu mag bi tambale wa lan mo tax yeen laula lan mo tere won ba in samiatumo ba ngeen déggé histoire bi ñukoy netali nan sayyidat aisha mom kat dafa ndialo ak safwan ibn mu'attal as-sulami wal a'yad billah ana lan mo téré won ngeen doxon zanniyen zannamu am jortu al mu'minuna ta saase bañ déggé information bi ñi nga xamné yeen yene way gëmi lan mo len té won yu goori wal mu'minatu ak way gëmi jigen yi ñu am jortu bi anfusihim ci seen bop khayrani wa qalu ñu ne li ngeen warona wax bañ len ko waxé ci saase da ngeen warona wax ko qalu ñu ne hada li de ifkun aw dur mubinun gu leral ta lolu nak ki nga xamantene ni moy ki nga xamantene mo doxal deugen tan li ni surtout bi wala aya bi ci teggu ndax le ben la comme le imam al hafid ibn hajar rahmatullahi alayhi wa imam wa ahlu sunan dal dikoy solo jaar ci yoonu sayyidina muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi nako nonu bo deme ci siratum hisham imam at-tabari solo nako ci tarixam bo deme imam ibn ishaq mun wa hadathani abi ishaq ibn yasar عن بعض رجال بن النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت لهم امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلى وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة قالت لا والله ما كنت ليفعله قال فعائشة والله خير منك الله أكبر كوكو موي سيدنا أبو أيوب كن إمام ابن إسحاق رحمة الله عليه وعن أبيه من وحدثني نتلنا ما أبي سما باي إسحاق دي سما باي دي إسحاق ده محمد ابن إسحاق من سما باي دي إسحاق ده موما نتلي ابن يسار دي دومي يسار an baadhi rijal bani najjar mu jele ci yenn goor bani najjar budene wa goor yi mu jele ci wa banu najjar mom papay imam ibn sa budene ci muhajir ci sahaba yi lañ moy riwaya bi kon werna ndax imam ibn sa neena wa hadathani mom leral na ne bayam moko ne talita bayam kana min as-siqat dafa bokon ci ñinga xamantene ni ñu dogeer lañu ñu wor lañu mu ne kon kenn ñenn ay goor ci wa banu na jaar ñoko ne tali mom saqim ni yasar di wajur bu goor imam ibn ishaq rahmatullahi ala al-jami' mu ne anna aba ayyub mu ne sayyidina abu ayyub de te turam newon khalid ibn zayd diz khalid di domi zayd gison nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna kërëm la yonent bi alayhi salatu wassalam dalon bi mu akse madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mun sayyidina abu ayyub bi khalid ibn zayd qalat lahum ra'atuhu ummu ayyub mune soxnam dafa dug dafa ñibisi dafa ñew benn bes ci kër gi bi bir mi da doora commencé moy histoire bi ñu nit ñi diko jaaba jongi ci dekk bi bi mi daara tambali bu tan gi muy ifku gu reey gi di duru reey wi dafa dug ci kër gi soxnam di abu di ummu ayyub ndax lool mo ne kon sen dakantal muy abu ayyub mom khalid ibn zayd la tudon soxnam tudul won ummu ayyub waye loolo ne kon sen dakantal motax comme abu darda ak ummu darda radiyallahu anhuma warḍahuma bimu dogu sey mom sayyidina khalid ibn zayd abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu warḍa soxnam ne ko ya aba ayyub nako asama jeuker sama yaw aba ayyub ala tasma ma yaqulu an-nas ndax de go li nga xamantene mom la nit ñi de wax moy nit ñi xana de go li nga xamantene ni moy li nga xamantene ni mom la nit ñi wax de nan ho way way de ke sayyidatu aisha de mom de ke te yo daaji da am la e mok safwan ibn mu'attal de e porale man na fofé de xana ya wa ba ayyub ala tasna ndax degulo ma yaqulu an-nas li nga xamantene ni mom la nit ñi wax fi aisha diko wax ci sayyidatuna aisha qala lolou nak laaj la mu laaj ko ne ko yow abu ayyub ndax deggu lolou ma degg way tan fay wax nit ñi diko wax ci sayyidatuna aisha sayyidina abu ayyub radiyallahu anhu ne ko bala kay degg na ko waye wa zalikal kadhib lolou moy katch gu mag gi nga xamantene ni mom katch la lolou man degg na ko bol fo ne degg na ko kay dag ma laaj degg na ko waye lolou katch la mané akunti yaw nak li wonne kadib la xay ni ma jox la ben exemple bu leer ci yaw ummu ayyub ngir nga baña tabbi ci li nga xamantene mom la nafiq yi ak ñi nga xamne sax ndaxañu bax lañ tabbi ci mbir yi kay fi nak ma laaj la ne la yaw akunti ndax yaw ummu ayyub akunti ya ummu ayyub fa'ila nako yaw ummu ayyub est ce que yaw sama soxna yaw lay laaj est ce que yaw doon nga def lolu yaw nekkon nga nit kuy def lolu li ndialo ak ci comme non ha yow ndialo ding ko def qalat ummu ayyub ne ko la wallahi ma kuntu li af'ala munako la deedet wallahi watna ci yalla kat man ummu ayyub may ndialo ma kuntu masuma nek di teng ta duma teng li af'ala lolou duma ko def muko ndialo muko la law qala nak legi abu ayyub ne ko nak wala li woné nak légui katch la ma won lako fa aisha wallahi khairun minki yow comme que yow boudé né yow ya ko dul def ba wati yalla mu yalla ndugu ci source boko def yow nak boudé yow la mais aisha mo lo gën yow boudé né yow ki nga xamné ben ko gën fop lo xamné yow liñ nane yow musulman lambda bi sax du ko def lan ngay xalat ñu nane wali yu diou da ko def hein moy lo xamantene ni ki gina ki ñu japp ne mo gina moy am daraaje ci julit ñi sax buñ ko ko waxalon ñeppay jog ñeneen ñi nit ñi julit ño jog ne do lol mom ki def ki bu ko def legi lan ngay xalat ko xamne mom mu ka ca jombax tal la mom ci mbax munako wala li la kon nak yow wallahi watna ci yalla aisha fa aisha wallahi khairun minki mo lo gën fop kon nak budé yow do ko def ko lol rek moy wané li katch la Allahu akbar ni moy li nga xamantene li moy nit ko xamantene dafa and ak prudence de xalat bu la information ñewale ci sa mbokk julit premièrement li ngeen def ko wara def moy yow nat ko ci sa bop est ce que yow bu do ñew diñ ko def lool la est ce que yow ñu ne la yow sa mbokk julit kan mo détourner caisse nga melni ku ci contane melni ku yakamti won xabar bu mel non teub rek di wax ma legi wax ji moy yow li nga wara ñeuk def moy nat ko ci sa bop xol est ce que yow bu don yow di nga dutur ne kess nga an wallahi du man duma ko def ñonal la waw kay da nga wara jappé ndax al mu'minu mir'atul mu'min julit bi moy kiss mom moy setu bokku julitam kon nak comme que yow me nga do ko def jappel sa bokku julit comme sa bop ndax innamal mu'minuna ikhwa tanak nit julit bi du gëm yalla hatta yuhibba li nafs li akhihi be fek beugul li nga xamantene moy mbokam ma li nga xamantene ba li nga xamantene ni yuhibbu mom la soppal li nafsihi ñal bopam kon lol rek point bo rek buñu fa newon moy ne li le problème bi yeb mboro mi nga xamne ndaxa ci ñu bax ñi la ñoxa ci ñu bax ñi la moy lol du len dal lol mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne lawla ana lan mo tere won ba il samitumuhu ba ngeen ko degge yeen mbolo mi tabbi ci piège nafiq bu mag bi zannamu am njorto al mu'minuna yaay moy way gem yu bax yu goor yi wal mu'minatu ak soy gem yu jigen yi bi an fosi ci seen bop xeyra ndax bokku sa mbokku julit moy yaw moy li ma wax sank tay nante ma lay saatu sa wax ko al mu'minu mir'atul mu'min aji ngum yalla ji mom moy setu aji ngum yalla kon nak moy yow bo amé ndortu lu ñaaw ci sa bokku julit na la yeg ne na la yéler ne yow réellement ci sa bokku nga am ndortu lu ñaaw waye bo amé ci sa bokku julit ndortu lu rafet na la lèr ne te nga yeg ne moy ne yow ci sa bokku nga am ndortu lo xamantene ni lu rafet la madam mona wanna lan mo téré won kon ba ñen ko déggé ñi nga xamné ñoy way gëm yu goor yi ak way gëm yu jigéen yi ñu daldi am ndortu bu rafet ci seen bop wa qal bi anfusihim khayran lu ba wa qalu li ñen ci warona tek ñu ne hada li de ifkun aw dur la mubinun bo xamne bu reuy la waye yin buñu fogné li ni ñun sa na nu concerne pas ah kay bañu concerne fi lañuy tok nan politicien deew waye mom dafa sacc yow nga tepp nan wala dafa sacc ils ont détourné des milliards mais yow dama lay laaj légui yow da nga fogné aye bi ça ne te concerne pas aye bi ça parle à tout le monde jusqu'au la dernière des temps ba ni mu ga dernière ki wu tay fimi yeme pour ñepp la ba yow mal qiyam moy ne yow situation bu ñew bu ne way aya ba ñom ñu le la doon wax mais yow al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab li nga xamantene mom lañuy baye xel nekul ne way way ci ñu le la xewon rek ñu nan eskay wessuna waye deede bi umum al lafz mom dafa umbalé lepp nga nan ma lan moy né yaw mi nga xamné yaay tourmal politicien do parce que politicien la rek ils sont sale kon nak man na wax luma neex barki yalla bur yalla yaw lol diñ ko layo dé lolou moy né ndax ay nit liñ comme yaw bes bo len fi tourmalé ta ñoñu ñom duñu bal kenn ndax saway responsabilité yi ñu yor buñu doxalul normal ak nit ñi ñi yor ñoñu nga fokk né yaw di nga len yorel dara ñu la koy djéggal yaw mal qiyam aha kenn du lo djegal kon nak nek fi nan diw mo sacci ay milliards boko tek dund nañ ko senewet en lolu moy sa yow lolu moy sa preuve ya subhanallah yow de di nga am problème mune nak yow wala nga nan diw degna monsieur le député tal da don dialogue ab den jigen fan nga ko tek mu ngi khalima.com ñu ne la ha yow li moy sa preuve nga nek fi nak diko netali diko tasare yow sa jeuf joon ngay def ak jeufu nafiq bi abdullah ibn ubay ana lan moy difference bi waxal rek te yalla ana lan moy difference entre yow sa jeuf gi nga def moy japp sa mbok julit di tasare lo xamne amo ci ben preuve comme niko suñu alquran di waxe ni ci kanam kon nak nañu bayyi xel yi nga xamantene ni mom lañuy doxale suñu digënté lolo taxone mané won gis nga ci jotaay ye wésu gis nga nit ki bu bëggé noppaleku na jël li nga xamné moy règle muhaddithuna rahmatullahi alayhim ni ñi doxale ko la metteli mbir nonu ngay doxale comme ni ñi doxale ci hadith yi di xol na hadith bi wërnaam deb ku la netteli mbir mu man di doon ak ku man di doon bu deena lim lay netteli moy dafa nara nek lo xamné day yaq digënté lolu dang ci té do teub rek diko gëm ak ku man di doon même bu deena waluyu la waaw yow mais do teub rek di dal ci kenn ñini ni kan mo len dina ay sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ño xamne ño raw ki ngay wax ñom naha bur yalla tabbi nañ ci fo waye nak waxon na la ko de won na la gis nga sahaba radhiyallahu anhum moy recc yi di xaw ñom yoy yep dafa muju nek topale ko ay tiyaba yo xamne ken xamul fu muy yem ndax motax ñuy jangali di ci tire jang mu melni kuko moyto rek ta lolu tax moy ne yaw mom day am ci tiyaba bobu bu doon ne da bokkon ci ñinga xamne ñom ñoo defoon ñom ñoo doon yaata mbirma mom day am ci tiyaba bobu nonu ndax tuub na bur yalla nangul ko tuubam ba pare mu nek histoiream nit ñi di ci jange ba ila yawmi din koku nonu limi am kenen manuko am kon nak moy lolu non la moy ñom seen recc recc lolu motax ñu naan hasanatul ki moy ñu bax ni moy ñom par exemple ñom seen yu yoy ñuy def moy ne yoy yeb recc yoy day muju nek ay hasanat yo xamne ken xamul fu mu tollu kon nak motax ñom sayyidina hasan ibn thabit ak ñom sayyidina mustahim nuhada ak sayyidatuna hamna bint jahshin radiyallahu ta'ala anil jami' am nonu lañ mel moy ne kon nak nit ñi fuñ lay waxe lo xamne day yaq di gënde wala day tax yow nga am ndortu gu ñaaw ci sa mbokk julit nang ci tey wala tey ci ba am ci lu leer ta yow premièrement li nga wara jëk ka def moy li alcorane wax moy ne bu ngeen dégé yu mel non zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha wa hadha ifkun mubin lolu la moy da nga wara am ndortu gu rafet ci sa bokku ta moy sa mbokk ne wayo lol mom non nit ki mom woor la waye nak man li manako mako gem fek awma ci probe kon nak lolou nañ ci baye xel alquran day wax ak ñun kep ku koy jang day wax ak yow bepp pour yep generation la amul pour ñu la won de ngay nak kon suñu borom subhanahu wa ta'ala kon june من لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا من سنو برمنا ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء mune ak lan mo teewon ak neexon ñom ñi nga xamne ñom ño créé mbir mi muy nafiq be ñi and ak mom mo xam ci ñi ko gëm ak ñi nga xamne gëm nañu yalla ndaxa daño tarxis mune ak neexon lan mo téréwon ba ñom jaawu ñu dikki alayhi ci loolu ñu wax bi arba'atu shuhada ñu andi ñen ci séde ndax bes bo fi tomal lool la lool ngay gis tamit moy ne loolu moy acte bi kepp ku fi tomal nit da doon mandalo moy ne yow mbir mi légi dañ nan la anse preuve nga nan vidéo surveillance ya ngi ni gis leen xol leen mo ngi ni dañ nan la li ni du preuve vidéo surveillance lolu nonu du preuve en tout cas ci walu wi ni lolu preuve indice la nak bo xamne xareena la bo xamantene ni day deugereul preuve ndax lo xamne nit ñi man nañ ko falsifier ta sax même bouré vrai la sax lolu nonu du preuve ci walu wi ndax li suñu borom wax dafa leer moy lawla jaa'u alayhi bi arba'ati shuhada aka neexon lan mo len terewon ñu indi ci li ñuy wax leen sense yi ni avancé bi arba'ati shuhada ñu indi ñent sédé yo xamne ku nekk dafa gis acte bi comme ni gën ni di dugg ci cour lolu amul way man gis na leen ñun ñent fi dañ neewon juroom lañu won ñu rombu len ñu ngi tok ci lendeum bi ñoom gisunu ñu daldi summeku daldi sangu nek ci bir mbalan mi di yeungatu lolu non lolu preuve de lolu ngane après ñu ne la ah nga ñew devant le juge ne ya ki day ndialo ñu ne ndam ko fekk muy ndialo ana sa preuve mu ne diw ak diw ñoko fekke ñu wo len ku nekk ci pet yow legi yow nan lan mo law lan nga xamene day ndialo ngane man dama nekk ci lundum gi seen len ñu dal li nekk duggu def yaramu neen dal di duggu ci bir li nga xamantene moy mbalan mi ci majji mi di yeungatu ma xamne kon ñi dañuy ndialo ñu ne la ha yow loloy ce preuve togal ñu jël keneen ke ci dess dal li koy laaj ñoom ñepp ñu waxa no lol ñoon ñepp dañ leen di japp feug leen 80 coup ndax daño tuumal ñi nga xamantene moy julit ño xamantene ni liñu andi wuñ benn preuve ndax lolou du preuve gis na leen ñu summeeku dugg ci bir lolou mom du preuve gis na leen yoyu nonu dara du ci preuve moy preuve bi leen la moy da ngay gis comme ni nga xamantene ni nonu la gën kuy deub jël gën duggal ko ci cour bi ci bir gën gi nonu ngay gisé peuyu waaji di dugg ci peuyu ndaw si lolou kan moko meuna trouver motax bamu xewé ba légui depuis yonentima lay sa sam ba légui man de xawma deguma fenn ta xawma ku taxaw ne mom ci histoire ba légui ko xamne ñent nit ñu taxaw na ñom mbir mi sédé nañu ko amu man de xawma ko masuma ko deg ko ci ku ci xam histoire ku ci xam da ta nga jël ko ci ñu woor waxuma na nga naan benn goor neena ma ala daif lol taxul ñuy wax ay benn goor neena wala dekk sangam ñu ngay netali ne waw am nañ lolu xawlu kadib la lolu wax joju du deug ta jarul man waxuma yoyu ne nit ënd ay preuve yu leer lolu won masuma ko gis suñu borom kon ne akane lan mo téré won ñom ñi avancer li doon tuuma sayyidatu aisha sayyidina mustahim ibn usasa ñu dikki radiyallahu anhuma dikki bi alayhi ci lolu ñuy wax bi arba'ati shuhada ki kat li nga xamantene moy ay sédé fa iz lam yaatu bi shuhada budé nak andi wuñu ño xamné ay témoin lañ ño xamné ño témoin acte bi ci bopam fa ulaika gis nga ño ñëlé joxoñ bu soré nak li nga xamné non lañ soré li nga xamné moy ak ñuk ñoñu indallahi ci walu wi moy fiñu tarxis ci ñi gëm yalla niñu soré ba tarxis indallahi ñoñu humul kadibuna moy ñi nga xamne waxuñu deug moy képp ko xamanteni da nga tuumal ay nit ci jalo te mëno andi preuve ñent nit ñuko gëseendo comme yaw moy ne ngeen nek en tout cas ñent moy ne ñent nit ñuko mëna témoigner comme ni gën di dugg ci cour képp ko xamne mëno andi lool ak kum man di doon koku ulaika koku indallahi ga yoy عند الله فبور يا الله هم الكاذبون ñoy ñi nga xamantene ñoy wax katul amul yi de kon walawla suñu borom ne walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم من ولولا فضل الله budul won nak ngeneelu bur yalla subhanahu wa ta'ala di nga xamne mom la def aleikum ci sen kaw ci yeen julin ni budul won am yermane gu yalla ak ngeneelam go xamne mom la len defal yeen atba'u sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam budul won lol la ne ngeneelam gogu ba moy tax moy yeen ñi xusson ci mbir ne comme ñom sayyidina hassan sayyidina misbah ak sayyidatuna suma hamna bint jah budul won geneelu yalla bu mlen defal ba nga xamne dina len may porte ngeen meuna tout mu nangul len sen tout budul won geneelam bob ak rahwa rahmatuhu ak yeureum meene gim len yeureum fi dunya xamne yeen yeureum na len fi ci adina wal akhirah ak al akhirah budul won lolou wat nané la massakum konon te kon dina len lal fima afattum til yen khus fi ci li ngeen don waxtane di ci khus di ko tali muy netali bi adabun bugal azim gutar allahu akbar li moy bur yalla andina ngant moy ñi ni djegal na len moy ndax xamna ci ñom ne gem nañu motax li am solo moy nit ki na nga gem lo man di def na nga gem ta nangu tamit reconnaître sa erreur bo defé erreur ta delu ci yalla dal di koy tuubal bu ko defé mu nangul le sa to wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada walla suñu woro wa mona wa inni تمام الله سبحانه وتعالى لغفار اجي يرما اجي يرما كون بو ماغلا لمن نيل كي خامتيني ني تابا نانغونا توب وامن مغم وعمل غيناو غي مغم غما تخ مو توب وعمل مجال دي جف غيناو جف ريتشي ولو mo dal di def lu ko réparer def salihan lu ba dal di tuub dal di na genn ci lolu do ko defati de diko reccu suma ginnawi tadamu nango chow waral dal di gidewu nek ci yoonu ndu sunu borom subhanahu wa ta'ala ne mom lay bi mom moñu mo len di nangul sen tuub kon nak suñu borom ne kon nak budul won sama ngeenel ci sen kaw ak yermane fi ci adina ak al-akhirah ke ñom mom ñu bax lañ te sen mbujju tamit moy lu bax la li nak recc la bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko dogalon ci ñom tayit ñu reconnaître ko dal di tuup budul won lolu kon non te kon la masakum dina adna na dina laaj ma fatum ci li nga xamantene ni mom ngeen doon wax dal di ci nek azabun mbugal mo xamantene ni azimun gu magga maggalay doon mun ayz talaqawnahu bi arsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من فاتلكو لين يين نك جولين ني موي ناخ بول فاتني وير ان موالا يونتي عليه الصلاه والسلام بي ام نيب دي واخ سونو بوروم واتيول دا استلبث الوحي وحي بي دال ني تك اريت دار نيمول لول نك سونو بوروم نك بي ايي واتيه موي واخ جولين ني موي surtout moy ñi nga xamantene ñoo gëm yalla waye tabbi won ci piège nafiq bi mune iz talaqawnahu sayyidatu aisha moy al mune moy al kadhib moy bi ñen di joxante wax ju amul di diko passante iz talaqawnahu nan waye deg ngeen lima deg way zukiral tuddal nañ ma wande mom jotena ci kene ay aisha mustahde aisha safwan de moy lolo istalaqawnahu bi ngeen koy jaba jonge diko joxante ku nek nan deg na ndax deg nga lima deg way ndax deg ngeen lima deg suñu borom buta lolo lepp nga xamne dara du ci deg mun istalaqawnahu bi alsinatikum ci sen lammeñi diko waxante diko passante nonu comme ni gaay passante rumeur wax la ne na concert nañu na de nga deg ñu ne diw dafa détourné yaw nga xamné amna bolo bo xamné ñom yeguñu ko yaw nga dem dal diko fay wax nan man di deg na ñu ne diw de mom da détourné ay milliards ya nga fa ne yow genn nga ci ha yow bok nga ci ñi nga xamantene ni ñoo tu ñoo lawal li nga xamné moy nak gantaxulu bon lolu yaw bok nga ci ñi nga xamné ñoko lawal bo lolu du la dédommager lolu da la dédommager wul ay dégg na nga fa ni genn nga ci mom la ñi non dem mo na mona iz talaqawnahu bi alsinatikum fatel ko ngeen bi ngeen koy passante ku nek nan zukira li man de tout don nañ ma deg na ñu ne way way deg ta lepp nak ay deg na on a dit on dit il paraît que il semblerait que wa façon wax yoyu suñu borom ne bi ngeen koy def bi alsinatikum ci sen lammeñi wa taquluna ngeen di wax bi afwahikum ci sen gemmeñi ma laysa lo xamne yeen lakum bihi ilm amu ngeen ci ben preuve ben xam xam amu ngeen ko lepp rumeur la moy ni yeen amul len dara lo xamantene ni lu leer la lu ngeen yoron comme information moy amu ngeen ko won len rek ngeen don def moy tobu ci rumeur yi motax rumeur kep ko xamantene ni moy tul rumeur kokku bo moy tul mom ci alkande lay muju de ndax moy yoyu non ay deg na motax yoyu nak du wax kesse moy ay message tamit ñu yonne lako il paraît que way li xewna nga jël dal di koy diffuser ci mom nombre de personnes ta yow li ngay diffuser mu nek lo xamne du deug ndax fi li woné na du deug moy amo ci ben xam xam nit nak lo amul xam xam waro ko diffuser diko netali diko siwal mo xam ay sms la mo xam ay yawo ki google muko bind wala ay facebook ki viber wala ñoomin whatsapp yoy yep ci moy yoy yep nit ki lolu da ci wara tey war ko war ci baye xel ta moy yoy nga xamantene ni ay diffuseur nek rew da muju nek diffuseur de fausse nouvelle rew nga nek le président des diffuseurs de fausse nouvelle ak bum ci man di doon suñu borom ne wess nga nak is wala way taquluna ngeen di wax bi afwahikum ci sen lamene ma laysa lakum bihi ilm lo xamne amu ngeen ci ben xam xam amul kenn ko la ci meena taxawal ne li moko fekk wala li deug la wata wala sama cyallale ngi deugar na ci wata sabonoho bi ngeen di def non nak nan il paraît que sayyidat aisha bi ak diw il paraît que diw tu unit detourne na ay nit ay milliards wala il paraît que diw kat oustad diw dafa ndialo il paraît que monsieur le député dafa détourner il paraît que monsieur le maire dafa sif nit moy yoy ngeen do wax mune yu mel nonou non wa tahsabunahu haylan kom ko wax ni dafa yombo moy da ngay ubbi sa gemme rek mudi wax mune wa tahsabunahu ngeen japp ne bi ngeen di wax yoy di diffuser le rumeur bi ngeen japp ne lolou haylan lu wess